Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 31-ն է, օրը չորեքշաբթի, եթերում կարծիքն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում, օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Մխիթարաշեն գյուղում և ծանոթացել բնակիչների առօրյային ու խնդիրներին։ Վան Նովիկովի սյուժեն Մարտունու շրջանի Ավդուր գյուղի մասին է, մանրամասները համայնքի ղեկավար Յուրա Գասպարյանի հետ զրույցում։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Մխիթարաշենի համայնքը ոնց որ մի ընտանիք լինի։ Շահեն պապն ասում է, որ գյուղում համարյա բոլորը իրար բարեկամ են, այդպես էլ ապրում են մեկը մյուսին օգնելով։ Համայնքի ղեկավար Մխիթար Արստամյանն էլ աշխատում է իր ընտանիքով օրինակ ծառայել գյուղացիների համար։ Արստամյանները ոչ միայն հմտորեն գյուղ տեխնիկային շահագործում, այլև իրենց գծագրերով հներից նորերն են ստեղծում։ Մեկ է օգտագործում, մեկ է որոքում, պետք է անեմ ժողովրդի համար էլ, էլի անում։ Ռեմոնտուսան տեխնիկան պատրաստում միջև իր ժամանակը գա։ Գյուղում հիմնականում հողագործությամբ են զբաղվում, անասնապահությամբ հատուկենտ մարդիկ են զբաղվում, այն էլ միայն սեփական օգտագործման համար։ Ուսնամում հողագործությունն ավան զբաղվում, ծորեն գարի հաճար, անասնապահությունը շատ քիչ մարդ է զբաղվում, եկամտա բեր անասնապահություն, երևի չարչարում շատ է ժողովրդի տարին սուսափում։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով բերքի իրացման խնդիր չեն ունենում, բայց միշտ չէ, որ տարին բարենպաստ է լինում։ Մի տարի լավ է, մի տարի վատան է, դիմանում եք, սպարվում է, ժամանակին կարողանում, եթե նորմալ չորություն են կարողանում սպարենք։ Մխիթարաշենում դպրոց չկա, երեխաները հաճախում են հարևան շուրջ գյուղի դպրոցը։ Ակումբի ղեկավար Անժելա Արստամյանի խոսքով դրանից նաև մշակութային կյանքն է տուժել։ 14 երեխա դպրոցական ունենք, շուշ գյուղում են սովորում, 10 նախադպրոցական երեխա ունենք։ Այս շենքը ծառայում է մեր գյուղում որպես մշակույթի տուն և հանցների սրահ։ Միջոցառումների ժամանակ այս գույքը տեղափոխում ենք այս հուշարձանի մոտ, դրսում ենք տեղավորում, հետո նորից տեղափոխում իրա տեղը։ Համարյա ջահելն են չէ մասնակցում, ամենք իրագործի, ինչխև է շկոլա պեն էլ դպրոցի հետ պեն կլանում, ենք հիմա դպրոցը չկա գյուղում։ Ասնանոյ ջայնը Ստեփանակերտն ցորցան վարորդ բանվորդի կեսն է ծառայում պաշտպանության բանակումի որպես պայմանագրային։ Խոսելով խնդիրներից Մխիթար Արստամյանը մասնավորապես ասաց. Ջերի խնդիր ունեի, հիմա այն աշխատում են դրա վրա, կեսը նա գործում։ Այս նոր տարի լավորականը ծրանում, ես այևի կգանք սկսեն շարունակի։ Ինտերնետ կա, ամեն ինչ ունի, էլի, գազը սովետի ժամանակից է։ Կարելի է ամին համայնքային կենտրոն սարքած, սեփական շենքում տեղադրված համայնքը, այդ համայնքային կենտրոնն է լավ գնի։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Չեմ կարող աչքերիդ նայելով թվում է թե նրանք ստում են ոչ մի խոսք ոչ մի ձայն և արձունք հասկացի ես լուր եմ այդ հոգիս երկում են Մեջարդեն խոսկեր չեկար Հավատար Հոգուս մեջարդեն խոսկեր չեկար Մորանալ չեմ կարող ես ոչինչ իմ հոգի դատար քո հայացքից այրվում է ես գիտեմ գնալով կթողնեմ աշխարհ դասերն էին եւ քո որապում է հավատա հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկա Հոսքեր չկա Եթերում կարծիքն է, տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Վան Նովիկովի սյուժեն Մարտունու շրջանի Ավդուր գյուղի մասին է, մանրամասները համայնքի ղեկավար Յուրա Գասպարյանի հետ զրույցում։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, մեր այս թողարկմանը մի գյուղի օրինակով հնարավորինս փորձելու ենք պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել գյուղ մթերքի գների փոփոխությունները գյուղացիական անհատ տնտեսվարողների շրջանում։ Մարտունու շրջանի Ավդուրի համայնքն իր հողահանդակներով հանդերձ գտնվում է լեռնային կտրտված տեղանքում։ Ժամանակին այստեղ զբաղվել են հողագործությամբ, հատկապես խորհրդային ժամանակներից ժառանգած գյուղտեխնիկան հողագործությամբ զբաղվելու լայն հնարավորություններ էր ստեղծում։ Բացի այդ, Ավդուրում նույնիսկ հետպատերազմյան շրջանում դեռևս գործել է կոլեկտիվ տնտեսություն, ինչը բավականին հեշտացնում էր բարձունքների հետ հացի համար կռիվ տվող գյուղացու գործն ու բարձրացնում գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետությունը։ Սակայն գյուղտեխնիկան մաշվեց, կոտնտեսային կարգը տեղը զիջեց անհատական տնտեսության մտայնությանը, իսկ այժմ փաստն այն է, որ գրեթե 10 տարի գյուղում հողագործությունը լավ ու բարի օրերի հուշ ու երազանք է։ Մինչդեռ Ավդուրի վարչական տարածքը, եթե ոչ հողագործության, ապա գերազանց պայմանները ստեղծում անասնապահության ու մեղվապահության համար։ Ավդուրի համայնքի ղեկավար Յուրա Գասպարյանը համարում է, որ իրենց արտադրած գյուղմթերքների, մասնավորապես մսի իրացման համեմատաբար ցածր գները, տեղական շուկայում առավել հաճախ չեն արդարացնում գյուղացու ներդրումներն ու քրտինքը։ Դրանով պայմանավորված երիտասարդները խուսափում են գյուղատնտեսությունից։ Նրանք, ովքեր քիչ թե շատ անասնապահությամբ են զբաղվում, շուկայում մսի գնի բարձրացման հնարավորությունից օգտվելով անմիջապես վաճառել են ունեցվածքը, կարծում եմ, մտածելով, որ թանկացումը ժամանակավոր է։ Այժմ գյուղապետի խոսքով շատերն են ցանկանում զբաղվել անասնապահությամբ, սակայն հատկապես խոշոր եղջերավորների գները զգալիորեն աճել են, եւ դա այնքան էլ իրատեսական չէ։ Փոխարենը գյուղի երիտասարդները նախընտրել են քաղաքային վարձու աշխատանքը, իսկ անասնապահության ու մեղվաբուծության զարգացման համար գյուղին խոստացված աջակցությունն ուշանում է։ Ավդուրի գյուղապետ Յուրա Գասպարյանը նշում է նաև, որ ներկայումս բանջարանաբոստանային մշակաբույսերի ցանկով զբաղվելու ցանկություն հայտնողներ նույնպես կան, սակայն ջրի խնդիր ունեն։ Ջրի խնդիրը լուրջ է։ Վերի մասում ես մի աղբյուրնիկ, ասենք ջուրը բերինք բոստան բանջարան կուլտուրան զբաղվելու հետ։ Դա ֆինանսների հետ կապված, քանի որ մզ ունի քուշտա շատ դժեր է։ Եթե պետությունը աջակցի կարինք մուխտարանիկ, առաջին խնդիրն է մեկը մեր հանդիսությունը սրանա։ Մենք տարվան տասքում 4-5 Zimono cartel pro drag arca. Mi dicen che ho mutato la cane o couch. Mi ho già rotto sta sonci. Mi ho rotto nak sakin. Dare la sintas de voglio. Famiglia giorno dur becchi patella. Puchelo giamanagna. Rock mangiere ciunne. Gaite vorrò qua giorni. Calia zarer ten gas. Boston ara calia la schizza. Io ho cinerca un arte vorzba. Men cam banjara no snero. Cam aghi gorzu champ. Che giuri pacciano chica. Tra ammassa io tasso tos gnumica. Te panghi da pro. Zoro e na prun, ta zin lau e na prun che, tam vaz da la danos kiri te, ta ge penchi muna. Bas, vena martika zin tunus te, zahin gunam ka akumu, araba cho tunanin ta ki pohtan. Yeri khaneri TV acu me? Che, psak vuma togum kina. Kare vaga ma, apa gacim da sim istek genim içenim, karim çum yas, im gorz anim. Anna sunu las maha mı, paha mı, hava gidi mi, çunç. Anna sunu xşatara, mi yok çakalı, ve tingene yok çakalı. Çakalı masal aran sana su, yalnız arreli yetişir artin. Իսկ գյուղում մնացած երիտասարդությունը ինչ զբաղմունք ունի, ինչ են անում, ինչով են եկամուտ ստեղծում։ Իսկ ինչ։ Քան երջանկա թողած կյացնը քաղաքը թե աղջիկ չէ տղա։ Մինիմում մագազինի մանի մտած, մինիմում կանտորի մանի մտած, ասում չունք պրոֆեսոր, ռաբոչը դուննամ, ուտասույն նասո հազարան կյամուն գործանում։ Բայց գյուղը գյուղատնտեսության զարգացման համար ինչ պայմաններ ունի։ Կասիմին 10 տարի է գյուղում վշմինը վարուցանքով չի զբաղվում։ Տեխնիկա էլ չունենք։ Բաս ոչ մի զբաղում չի։ Մինը ներքին զոնայի զբաղում։ Բաս գրեսի է տարածքում, քանի որ ստեղ ճիշտ է գործանելը, այդպես վարելն է քիչ կնամ, համար սա տեխնիկան ստեղ է քալ։ Գյուղը մին հեկտար ծորի վայրը համար կոմբայն չկա։ Կոխը գյուղը չի գալիս։ Մին ասում ես քուերը քու հեկտար համար կամ ասում բարձրանամ գյուղը ինչ։ Բալամսի ես ստեղ ասում անիմ քանիս քու մին հեկտար համար ես կամ ստարի ես մին հեկտար ցիլը մրա իպա ծորինի համար։ Բաս շակացան չկա։ Չգիտեմ թե ոնց եմ անելու դա։ Ինչով է հարմար զբաղվել այդ ձեր գյուղի տարածքը։ Համաստապարությամբ։ Ստապարությունը ամենա հարմար մեր համար։ Պետությունը ասից ոչխար ենք տալու, ինչի մի գելա կաուչ։ Եկան ասես, ես մոկացալում, իսկան գլուխ ոչխար համար, մեղանտանիների համար, բայց ինչի հետ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն ծրագրեր կան, բայց չէ կարողանում օգտվել։ Իրականում ասեմ, ներկայացեք ու ինչքան ցանկանում մեղանտանիների համար, իսկ ներկայացի մեղունել է մեր գյուղի համար շատ լավ, իր մեր դիքի մեղանտանիների համար շատ լավ։ Եվ ոչխարների համար, բայց ինչի ոչ մի բան չասեցի։ Մենք ասացին, ներկայացրեք զսաղ գյուղում մեկ, ասացի մեկ 20 հատ, մեկ 10 հատ, մեկ 50 հատ, թե ցանկացողն կան, բայց առայեսօր չեմ ասում ձեր։ Ինձ մոտ աչի Վերջին 1-2 տարում գյուղում գիտակցական տեղաշարժեր իրոք տեղի են ունեցել և ունենում։ Այժմ մրգատու այգիների մշակմամբ ու այլ գյուղմթերքների արտադրությամբ զբաղվելը դժվար է անշահավետ գործ համարել։ Դա գիտակցում է նաև գյուղացին, այդուհանդերձ ընթացքի մեջ ընկնելու համար աջակցության կարիք է զգում, իսկ մինչ այդ նրանցից շատերի զբաղմունքը հույսն ու սպասումն է։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Հանակի լույսով այրված գիշերից Հայաստանի առավոտն է բարձրանում Աստվածային օրհնությունից սովացած Հայոց աշխարհն է խաղաղված արթնանում Աստվածային օրհնությունից սովացած Հայոց աշխարհն է խաղաղված Սուրբ Վարդանանց ոգու հավատի կանչով Հայոց տղերքն են արծիվներն ուժի Որ փառավորում երկինք են հասցնում Անմահությունը մեր հայրենիքի Որ փառավորում երկինք են հասցնում Անմահությունը մեր հայրենիքի Հայոց որդիք, Վարդանանք Հայոց, արդամախ խմբեք ու մի ուժ դարձեք, և հանուն սիրով Հայոց ազգի լեզուն հավատը պահենք ու ավանդենք գալիք հայոց որդով, պատվով կրեմ ոգի մեր հայքյան, դառնան արժան վարդանան սուրբ կոչման, պատվով կրեմ ոգի մեր հայքյան, դառնան արժան վարդանան սուրբ կոչման. Սիկնե եթերում օրվա հանդիպումը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր ոսկերչի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Կլոդ Ադրիան Հելվեցիուսը, ֆրանսիացի գրականագետ, փիլիսոփա, մատերիալիստ, Ֆրանց Պետեր Շուբերտը, ավստրիացի նշանավոր կոմպոզիտոր, մոտ 600 երգի, 9 սիմֆոնիայի, նաև մեծ թվով կամերային և դաշնամուրային մենանվագների հեղինակ, Թեոդոր Ուիլյամ Ռիչարդսը, ամերիկացի քիմիկոս, առաջին ամերիկացին, որ 1914-ին դարձել է Նոբելյան դափնեկիր քիմիայի ոլորտում, Վանգան, բուլղարացի հանրահայտ պայծառատես, Ռուդոլֆ Լյուդվիգ Մոսբաուերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան դափնեկիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ջասթին Թիմբերլեյքը, ամերիկացի փոփ երգիչ, կոմպոզիտոր, պրոդյուսեր, դերասան։ Thank you. і зимою не видно зарі. Где за крышами спрятана даль, по весне словно добрые духи земли прорастают цветы сквозь асфальт. От того, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. От того, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы. Городские цветы, городские цветы, а вот опять я кричу вам сквозь рокот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Когда фонари в фиолетовой мгле цедят свет над ночной мостовой, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я тысячу раз, а покинуть вовек не смогу. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы.